drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 lutego. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Były wiceminister finansów Jacek Kapica zeznaje przed VAT-owską Komisją Śledczą. Za chwilę relacja naszego reportera. Prokuratura w Wielkopolsce bada sprawę dyspozytora pogotowia, który nie wysłał karetki do chorej półrocznej dziewczynki. Pojutrze w Watykanie szczyt na temat pedofilii wśród duchownych. Dziś jest oświadczenie przełożonych zakonów. Izba Celna nie miała narzędzi, by skutecznie egzekwować obowiązki podatkowe, zeznał w Sejmie Jacek Kapica. Były wiceminister finansów od godziny 11 odpowiada na pytania członków Komisji Śledczeń do sprawy wyłudzeń VAT-u. Jego zeznaniom przywiejskiej przysłuchuje się Michał Fedusio. Michale, jak minister odniósł się do problemów Izby Celnej? Były podsekretarz stanu tłumaczył, że Izba Celna ma kłopoty kadrowe i finansowe. Z początku pracy Jacka Kapicy w ministerstwie wygaszano jeszcze spory zbiorowe władz służb z załogą. Jednak szef Komisji Śledczej Marcin Horała z PiSu dostrzegał, że obowiązków podatkowych celnikom nie pozwalały w pełni wykonywać również ówczesne przepisy. Obowiązki między urzędami wykonywano wymiennie, zeznawał świadek. Podatnik do organu celnego tylko pokazywał, że złożył deklarację VAT-7 i organ celny nie miał możliwości weryfikowania, czy ona była zgodna z prawdą, czy została faktycznie ten podatek opłacony. Niekoniecznie wszystkie organy w Polsce muszą mieć uprawnienia do wszystkiego. Mamy podział kompetencji, natomiast w przypadku zidentyfikowania, że w tym zakresie nie zostały spełnione obowiązki przez podatnika, była wymiana informacji z Urzędem Skarbowym. W ciągu najbliższej godziny planowane jest ogłoszenie przerwy w przesłuchaniu, po nim rozpocznie się druga tura pytań do Jacka Kapicy. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Za godzinę na unijnej naradzie w Brukseli dyskusja o reformie sądownictwa w Polsce. Rano wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans negatywnie ocenił sytuację w naszym kraju. Zapowiedział też, że sprawdzi informacje o postępowaniach dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce, którzy skierowali pytania prejudycjalne do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Polski sędzia jest także europejskim sędzią. Nikt nie powinien ingerować w prawo sędziego do składania pytań do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli to okaże się strukturalnym problemem, że sędziowie są obejmowani postępowaniem dyscyplinarnym, bo kierowali pytania do Trybunału w Luksemburgu, Komisja Europejska będzie musiała działać. Dzisiejsza dyskusja na temat reformy sądownictwa nie będzie w formie oficjalnego wysłuchania, lecz w ramach podsumowania dotychczasowych rozmów. Uważamy, że dobrze, że państwa nie podążają dalej zgodnie z procedurą z artykułu 7. Zapewne uznały, że wszystkie wyjaśnienia Polska dostarczyła. Skomentował wczoraj w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Powiedział też, że Polska oczekuje reakcji Komisji Europejskiej na znowelizowaną ustawę o Sądzie Najwyższym. Prokuratura w Wolsztynie zajmuje się sprawą dyspozytora pogotowia, który nie wysłał karetki do chorej 6-miesięcznej dziewczynki. Dziecko dostało w nocy 40-stopniowej gorączki i drgawek. Do szpitala przetransportowali je policjanci z posterunku w Przemęcie. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Michał Smętkowski poinformował, że materiały dotyczące tego zdarzenia wpłynęły już do śledczych w Wolsztynie. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poinformował Smętkowski. Przełożeni generalni zakonów męskich i żeńskich przepraszają za akty wykorzystywania seksualnego, których dopuścili się zakonnicy i zakonnice. Ma to związek z czwartkowym szczytem w Watykanie. Zwołał go Franciszek, a dotyczyć ma walki z pedofilią i ochrony nieletnich w kościele. We wspólnym oświadczeniu przełożeni zakonni przyznali, że do nadużyć i wykorzystywania seksualnego nieletnich w podległych im zgromadzeniach dochodziło przez dziesięciolecia. Wyrazili ubolewanie i prosili o wybaczenie za brak właściwej reakcji władz zakonnych. W oświadczeniu czytamy: pochylamy nasze głowy ze wstydu. W rozpoczynającym się pojutrze w Watykanie 4-dniowym spotkaniu poświęconym walce z pedofilią w kościele weźmie udział ponad 100 przewodniczących episkopatów, zwierzchnicy katolickich kościołów wschodnich, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i kurii rzymskiej. Papież Franciszek, inicjator pierwszego takiego spotkania w historii Kościoła, otworzy obrady i zamknie je w najbliższą niedzielę. Przewidziano również spotkania z ofiarami nadużyć.

a także Halinka Wachowicz i Agnieszka Łukasiewicz. Rozpoczynamy tonację trójki, punktualnie jak zwykle. Tradycyjnie będzie szansa odgadnięcia tematu. Trudna, nie powiem, bo podpowiedź jest rozbudowana, ale jest pewien fortel użyty. Więcej nie mogę powiedzieć. Ale Ania powie, jak można próbować odgadnąć. Tak, jeszcze tylko zachęcę do tego, by zgadując temat dzisiejszej audycji, myśleć wyobraźnią otwartą, szeroko i ponad pierwsze wrażenia, jakie mogą dać słowa na przykład. Tak myślę. Dobrze, namiary do nas. 71335, numer, pod którym można wysyłać do nas SMS-y, 71335 i nasze adresy mailowe. man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. No, jeśli ktoś dzisiaj odgadnie, to chyba może mieć dużą satysfakcję. Wydaje mi się, że tak. Ale to powinno, ten wstęp powinien wzbudzić w Państwu jeszcze większą żądzę wysilenia intelektualnego. Myślałam, że jeszcze większą żądzę niewygrania od nas nagrody. Ale obiecaliśmy, że kiedyś piękna nagroda będzie. No dzisiaj w związku z tym, że nagrodą jest słońce, że pada, ale nie pada. Także nie mamy wytłumaczenia. Ale podpowiedź już startuje. Za górami, za lasami był raz sobie kraik mały. Od lat wielu doświadczany najcięższymi nieszczęściami. Kraj ten wielkie miał ambicje, licznych też obywateli, ale wszyscy mniej lub więcej byli w nim upośledzeni. Najróżniejsze typy kalectw były reprezentowane, więc nikt rządzić prężnie krajem nie mógł, no bo nie był w stanie. Niemniej jednak powołano tam ustawodawcze ciało. Ciało to funkcjonowało, poświęcało się obradom. Ława niemych, ława głuchych, było w Sejmie ław niemało, a marszałkiem został ślepy z marszałkowską białą lagą. Stuk, puk, laską w podłogę, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat, Sejm mówi tak. Już marszałek Sejmu Kalek uroczyście wbiegł na salę. Strasznie brzęczą mu medale, lecz się nie przejmuje wcale. Maca laską krok po kroku, 9 dioptrii w każdym oku. Okulary ma schowane, dzisiaj będzie głosowanie. Stuk, puk, laską w podłogę, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat, Sejm mówi tak. Gdzie jakiś skrzyczą nogą, delegują do kulawi. On interpelację swoją dzisiaj Izbie ma przedstawić. W interesie społeczeństwa i dla dobra ogólnego, po wnikliwych konsultacjach aż do szczebla związkowego, z dniem 2 października ma dekretem prawomocnym w trotuarach i chodnikach być co druga płyta wyższa. Stuk, puk, laską w podłogę, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat, Sejm mówi tak. ślepi patrzą zadziwieni, zaraz będą mówić nie mi. W ławach wrzawa wnet wybucha, dusi nadstawiają ucha, a mównicę wszedł niemowa z wnioskiem o wolności słowa. Dyskusja się zawiązała, kiedy zabrał głos i jąkała. Stuk, puk, lasną w podłogę. Sejm, sejm, wyraża zgodem. Stuk, puk, lasną o blat. Sejm mówi tak. Przedstawiciel paranoi dziś nikogo się nie boi. Chyba nawet będzie szczery, gdyż przy sobie ma papiery, a na głowie ma czapeczkę, w prawej ręce niesie teczkę, a na szyi ma wstążeczkę, a na ustach ma piosneczkę o jedności w społeczeństwie, żeby jedność była wszędzie, bo w jedności leży siła, byle tylko jedna była, jedna świnia, jedna krowa, jedna dupa, jedna głowa. Teraz będzie głosowanie. Siadł i puścił z pyska pianę. Stuk, puk, laską w podłogę. Sejm, sejm, wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat. Sejm mówi tak. Przerażony psychopatą na mównicę wbiegł marszałek. Ślepy potknął się o paproć, oczywiście bez patrzałek. Kto jest za, kto się wstrzymuje, maca brajlem po pulpicie. Tydzień obrad, obrad tydzień, kto przeciw? Nie widzę. Stuk, puk, laską z podłogę. Sejm, sejm, wyraża zgodę. Stuk, puk, laską z podłogę. Wysypała się lawina listów, przynajmniej na moim ekranie, ale nikt nawet z daleka nie zahaczył tematu prawdziwego. To prawda, ale w tym napływie listów i prób odgadnięcia tematu od państwa ujęła mnie ta niepróba. Pan Arek napisał do nas: jestem na Teneryfie i nie będę zgadywał, bo mi się nie chce, ale bardzo was lubię i pozdrawiam. Pozdrawiamy wzajemnie i bardzo się cieszymy. Tak, niewielka część państwa, zresztą to nie było przedmiotem konkursu, zorientowała się, że to jest piosenka, którą wykonywał Maciej Zębaty, ale nawet dość, powiedziałbym, ekstrawagancka próba odgadnięcia tematu na podstawie nazwiska artysty, że będzie o zębach, też nie trafiła w dziesiątkę. Państwo nas już podejrzewają o naprawdę najróżniejsze ścieżki, jakimi chadzamy, przygotowując. Ale troszkę się zasłużyliśmy, kombinując. No więc zdradzę, bo to jest rzeczywiście trudno. Otóż, proszę państwa, dziś będą występować artyści, którzy, tak jak Maciek Zębaty, dysponowali bądź dysponują niskimi głosami. I to jest temat. Wykonawcy, którzy korzystają z tego, że mają niskie głosy. Co tak pięknie właśnie powiedział Wojciech Mann? Ćwiczyłem trochę. Tak? No więc skoro już rozwiązana sprawa, mogliśmy nawet skłamać, że jest nagroda, bo... Bo i tak by została przy nas. Tak. Ale to teraz następnym razem, kiedy powiemy państwu, że jest nagroda, to państwo pomyślą, że i tak jej nie rozdamy. Nie. Ja wiem, że państwo do nas mają zaufanie i jak powiemy, to tak będzie. Powoli obawiam się, że kiedyś, kiedy przejdziemy do historii, jak wszystko, co przechodzi do historii, przyjdzie taki dzień, to nie będzie, że była to audycja muzyczna, w której spierały się pokolenia, w której był Wojciech Mann i Anna Gacek. Nie, to będzie audycja muzyczna z najdziwniejszym konkursem w dziejach radiofonii. Tak zostaniemy zapamiętani. Tak ci się wydaje? Trudno mi powiedzieć, bo jak już przejdziemy do historii, to nie będę mógł tego sprawdzić. I na przykład jeszcze będzie dopisek. Powiązani wykonawcy. Shamir, Pink Floyd, Pan Kokos. No tak, to jest możliwe. Nasze dziedzictwo. A co u ciebie, Aniu? Ciekawe, czy zdołałaś wybrać. U mnie klasyka. Tak? Lee Hazelwood na początek. Taki elegancki. Arms reach out to me, 'cause they know I'm so lonely. Then my mind goes back to you. Niskie głosy w tonacji trójki, to była propozycja Ani. Ja od razu reaguję na listy, które słuchacze przysyłają i przypominam, że staramy się ze wszystkich sił unikać oczywistości. W związku z tym Leonard Cohen nie wystąpi. Barry White też nie wystąpi. Wspaniały niski głos. Barry White też nie. Ale wygrzebałem taki zespół, który miał swoją chwilę świetności. Z tą nawet chyba piosenką, choć nie jestem specjalistą od grupy Crash Test Dummies. Ale poza tam... jedną piosenką, koszmarem dzieciństwa. Przebój był wszędzie. Ale głos miał. Jak trzeba. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his heart. Once there was this girl. Przypadkiem, drodzy słuchacze, dokonałem odkrycia. Mianowicie trafiłem na piosenkę, której Anna Gacek, redaktor programu Trzeciego Polskiego Radia, nienawidzi straszliwie. Nie wiedziałem, myślałem, że znam twoje słabe momenty i Nie myślałem, że będę tak okrutny dla ciebie. Ale przynajmniej moja nienawiść jest jakoś eklektyczna, bo zahacza i o Pink Floyd, i o zespół Crash Test Dummies. A myślałem, że tylko tę piosenkę jakoś wyjątkowo. Nie, o tę piosenkę rzeczywiście, to One Hit Wonder, bo ja potrafię jeszcze, nie wiem, może jedną piosenkę Crash Test Dummies przypomnieć. A, czyli sobie. Jednak trochę to dwie inna. Są. I to już nieźle. No więc niskie głosy zaowocowały tym, że jak będę kiedyś chciał straszną krzywdę zrobić Ani, to przyniosę Crash Test Bunnies. Przy okazji Crash Test Bunnies. Co od ciebie? No masz. Wyobraziłam sobie te króliczki w tej symulacji. W trakcie testu? Tak. Takie zdarzenie króliczka z poduszką powietrzną. Nie wiem, czy uda nam się dojść do końca audycji, bo to jest ten moment, kiedy redaktor traci kontakt. Jeśli kiedyś powstanie tak zwany tribute band dla Crash Test Dummies, to myślę, że Crash Test Bunnies jest już sprzedane na wieki wieków. Ode mnie teraz muszę odreagować. Więc będzie pięknie, nisko, elegancko, ale też z czymś takim. Po to Tom Waits. Somewhere. muszę powiedzieć, że państwo wykazują się wiedzą wykraczającą poza muzykę rozrywkową, bo przychodzą pytania, czy będzie aria z kurantem. To już naprawdę jak na średni poziom muzykalności rock'n'rollowców, to jest wycieczka w stronę klasyki, takiej poważnej. Nie będzie Bernarda Ładysza również, ale ja... Pan Łukasz, przepraszam, że przerwę, pyta, czy będzie jakiś hardkorowy growling. To chyba nie jest pytanie do mnie, tak mi się wydaje. Myślałem o tym, ale cały czas szukałem takich autentycznie niewysilonych, naturalnych, niskich głosów. Zresztą ominąłem, bo tu też były pytania w korespondencji niektórych aktorów, którym zdarzyło się nagrać piosenkę, bo przypomina mi się Lee Marvin ze swoją Wandering Star. Rzeczywiście to już po dnie tak on jedzie tym głosem chropowatym. Fantastyczne, ale dość znane. A udało mi się wygrzebać taką grupę, która nie sądzę, aby kiedykolwiek w Polsce była popularna. Była popularna właściwie tylko na Wyspach Brytyjskich i to w dawnych latach. I tam wokalista miał bardzo charakterystyczny, niski głos. Skoro klasyka u ciebie była, to i u mnie też, bo będzie utwór Basin Street Blues w wykonaniu. Podejrzewam, że niewielu z państwa znało taką grupę The Peddlers. Now Basin Street, that's the place where my friends all like to meet, down in New Orleans, in that land of dreams. And you don't know just how nice it really seems, 'cause it's dear to me. Oh, I'm telling you, yes, siree. And that's the place I'm sure longing to be, where I can lose those old Basin Street blues. Now Basin Street, Basin Street, where all the young and the old folks like to meet, down in New Orleans, in that land of dreams. Now you don't know how nice it all really seems, but I gotta prove you, it's dear to me. Oh, yes sirree, that place is dear to me, yes sirree. That's what I'm sure longing to be, and maybe I can lose those old Basin Street blues. Now talking about a Basin Street, oh Basin Street, ah, where all the folk who know what's happening, that's where they meet. Down in New Orleans, in that land of dreams. And I'm telling you, you don't know, you don't know, you don't know how nice it seems. Oh, it's dear to me. Oh, I'm telling you, yes siree. Oh, it's dear to me, yes siree. Can't you even see why I wanna lose these old Basin Street blues? Oh, I'm gonna go down where I can lose those old Basin Street blues right now. Odpowiadam Patrycji z bardzo północnych Niemiec. mam w rezerwie, ten zespół może się zmieści, ale nie będę zdradzał, bo jak się nie zmieści, to będzie wstyd. Czy to jest ten zespół, o który też mnie pytają słuchacze, czy pan Wojtek przyniósł dzisiaj? Nie wiem. Wszystko się okaże, ale na razie proponuję, żebyś ty pokazała, co wynalazłaś. No właśnie, bo moja skrzynka wypełniła się też pytaniami o jedną osobę, o jeden głos męski. No i zostawiając oczywistości, zostawiłam dzisiaj z żalem Nicka Cave'a w domu. Nick Cave w domu, ja w pracy. Takie życie. No tak, ale czeka na ciebie. Czeka na mnie. No ale są też oczywistości, których przy okazji takiego tematu nie mogłam sobie odmówić przyjemności sięgnięcia po takie utwory i to jest jeden z nich. Szczególnie, że on ma status dość wyjątkowego. Ja nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek odtworzyła tę piosenkę w radiu, więc pomyślałam, że dzisiaj no, było coś w tym zrywie muzyki z Seattle z lat 90., że oni tam schodzili, ci wokaliści, schodzili. Trochę o tym rozmawialiśmy, że to może nie do końca było zawsze prawdziwe i że była w tym może jakaś maniera, no ale czasem zeszli tak pięknie jak w tej piosence. She lived on a curve in the road in an old tar paper shack on the south side of the town on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town we'd say, Mama, can we stop and give her a ride? Sometimes we did, but her hands flew from her side. Wild-eyed, crazy Mary. Parsons place, the old blue car we used to race, a little country store with a sign tacked to the side said no L-O-I-T-E-R-I-N-G-A loud. Underneath that sign always congregated quite a crowd. Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it, pass it, pass it around. One night, thunder cracked. Mercy backed outside her windowsill. Dreamed I was flying high above the trees, over the hills. Looked down into the house of Mary. Parable hung, newspaper covered walls, and Mary rising up above it all. Saw some skid marks and followed them around. Over the curb, through the fields, into the house of Mary. That what you fear the most could meet you halfway. That what you fear the most could meet you halfway. Around. Take a bottle, drink it down, pass it. Są opinie krytyczne, muszę powiedzieć, Aniu. Pragnę zauważyć, pisze słuchacz, że to takie średnio niskie głosy. No. Może to był temat dzisiejszej audycji? Średnio niskie nie, głosy? Nie, był temat niski, a to było flakowate. Nie! Tak. Chciałam... Wojciech Mann nie lubi Pearl Jam. Jak mówimy o niskich głosach, to nie żadne wysilone, tylko naturalne. Ja chciałam wiesz, tylko podkreślić. Wiesz, jak śpiewał country Dick Montana? Wojciech Mann nie lubi Pearl Jam. To będzie dopisane do tej notki dobrze. Historycznej w naszej... Flakowate. A country mówi, Dick Montana flakowate. Spełnia wszystkie warunki. Got fired from a cattle drive up north. The ropes of the gallows was swinging in the breeze. All the wanted posters had pictures of me. I got my Colt 45 right by my side. Oh, I'm the California kid. I hope you're quite prepared to die. Tied what was left of my horse to a hitch. Walked into a saloon they called the Busted Bitch. I ordered up a whiskey, he asked me for my bread. I paid him two bits and then I pumped him full of lead. I got my Colt 45 right by my side. Oh, I'm the California kid, I hope you're quite prepared to die. A lady of the evening was eyeballing me, staring down from the balcony. She walked up to me with gunpowder breath. The ace of hearts was bleeding from her hip. I dragged her upstairs by her lower lip. I got my 45 right by my side. Oh, I'm the California kid. I hope you're quite prepared to die. Lay down. She undid my boots. She untied my jeans. She untied my tubes I had tied in my teens. About that time the front door was kicked in. Well, there stood some scumball all covered in sin. He said, that's my woman. I said, that's no lie. I blew a hole in him just as big as the sky. Got my Colt 45 right by my side. I'm the California kid, I hope you're quite prepared to die. I'm the California kid, I hope you're quite prepared to die. To nie było udawania, był prawdziwy niski głos. A teraz ty, Aniu? Teraz będzie głos, który nie wiem, czy jest udawany, czy nie. Niski, wysoki, nie wiem. Jestem tak zrozpaczona w dalszym ciągu tym, co usłyszałam na temat biednej, nieszczęśliwej Crazy Mary, że naprawdę sięgam po... Mówisz o tym flakowatym? Mhm, podkreślam. No to... Wojciech Mann nie lubi Pearl Jam. Więc potrzebuję teraz czymś jakoś tę paletę nieco rozjaśnić, powiedziałabym. I bezpiecznie sięgam po klasykę. And walk on by. walk on by. Make believe that you don't see the tears. So just let me breathe in private. Cause each time I see you, I just can't help myself. I think about it. Walk on by. I just can't get over losing you. So if I seem broken in two, please walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness. You sucked it to the mama when you said goodbye. So please walk on by. Make believe you never see the tears I cry. So do me a favor and walk on by. So I'm begging you to walk on by. Oh yeah, I make believe you never see the tears of cry. So I'm begging you to walk on by. Make believe you never see the tears of cry. Oh, there's no dust in my eye. No i trzeba się spieszyć, bo jednak państwo tak atakują, że wyciągnąłem to, co miało już nie pójść. I ja zakończę typą negatyw, bo głos w porządku. Aniu, żegnamy się. Do usłyszenia.